إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إني وات وجه الله تبارك وتعالى حقيقة maneno ya mtume صلى الله عليه وآله وسلم ni mazingatio kwa umma wake tokea kipindi ambacho yeye yupo katika huu ulimwengu na kipindi ambacho tupo kwa sasa katika huu ulimwengu na vile vile ila ayarisa Allah arda paka pale Allah atakapoichukua ardhi yake maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ni ibratan ni mazingatio rawal imam al-bukhari min hadith abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala amepokea hadithi ya Imamu al-Bukhari kutoka kwa sahaba mtukufu Abi Saidi al-Khudri Allah amridhie anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala kwamba mtume alayhi salatu wa salam alisema la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن انا سمع متوم عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم متزفوات نجيه ذا wale waliokuwa kabla yenu متزفوات نيني njia za wale waliokuwa kabla yenu shibran bi shibrin dhira'an bi dhira' shibr kwa shiburi au kwa shibri dhira'a kwa dhira' yani kwa maana ya kwamba mtazifuata njia za waliokuwa kabla yenu sehemu kwa sehemu mahala kwa mahala kidogo kidogo hatta law salaku juhra dabbin lasalaktumuh mpaka wale waliokuwa kabla yenu wataifuata njia ya shimo la mburukenge kuingia lasalaktumuh na nyinyi nao mtazifuata hizo njia, pia mtaingia katika hayo mashimo ya mburukenge. Kulna ya Rasul Allah, masahaba wa mtume wakasema, ewe mtume wa Allah tabaraka wa taala, alyahudu wa nasara, hawa tutakao wafuata sisi waliokuwa kabla yetu ni mayahudi na manasara. Qala mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akasema, faman, ni wakina nani kinyume na hao? Hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inatupa picha kamili ya maisha tunayoishi nayo leo hii waislamu, inatupa video kamili ambayo haina vumbi vumbi wala chenga, kwamba yale maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliyoyatamka kipindi chake mpaka sasa hii tunavyozungumza hivi, haya maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam yanafanya kazi. Aliposema, la tatabi'unna sunana man kana qablakum, ay tariqa, mtazifuata njia za wale waliokuwa kabla yenu. Njia kwa maana ya kwamba sawasawa njia hizo ziwe na ghumu, njia hizo ziwe ni makshufa tan wadhiha, njia hizo ziwe nyeupe, mtazifuata hizo njia za wale waliokuwa kabla yenu. Kisha mtume akasema, shibran bi shibri, kwa maana kiasi kidogo kwa kidogo, mnaanza pole pole, mtazifuata njia zao. Dhira'an bi dhira', wakizidisha kidogo umbali, nani mtaenda nao hivyo hivyo mpaka pale hao mayahudi na manasara watakapofika kuingia katika shimo la mburukenge. Wanawachuoni wakasema ya kwamba limeshabihishwa shimo la mburukenge, lianna dhabba qadhiul bahaim, kwa sababu huyu mburukenge ndiyo kadhi wa wanyama, ndiye hakimu wa wanyama. Na vile vile wakasema limefananishwa shimo la mburukenge, liradaatihi, kwa sababu ya ubaya wa kenge. Nani mtawafuata hawa hata kama wataingia kwenye shimo la mnyama mbaya kama huyo? Masahaba wakashindwa kuelewa, hawa sisi tutakaowafuata ni watu gani hawa? Wakamwambia, ya Rasulullah, ni mayahudi na manasara, ni hawa hawa mayahudi ambao leo hii masakul ardha, wameikamata hii ardhi kisawasawa, na manaswara ndio hawa tunaowafahamu. Je, ni haya mataifa mawili sisi waislamu ndiyo tutakayoyafuata? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka istifhamun inkari, akasema, faman, ni wakina nani kinyume na hawa mayahudi na manasara? Katika hadithi ambayopokea al-Imamu Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alaihi wasallam aliapa kiapo kizito sana, akasema, walladhi nafsu Muhammadun biyadihi, ninamwapia yule ambaye nafsi ya Muhammadi ipo kwenye mkono wake, la yasma'u bi yahudiyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'minu billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabi an-nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kunako hawa mayahudi na manasara, ninamwapia yule ambaye nafsi yangu ipo kwenye mikono yake, hata unisikia mimi yahudi, hata unisikia mimi yahudi wala naswara, kisha huyo yahudi au naswara akafa na wala hakuniamini mimi mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa atakuwa ni katika watu wa motoni, au wala hakuyaamini yale ambayo nimekuja nayo mimi mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa yahudi huyu au naswara huyu atakuwa ni katika watu wa motoni. Hawa watu ambao mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelezea sura yao, na leo hii wanamsikia mtume sallallahu alaihi wasallam na wanasikia da'wa ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wanaona maandishi yaliyoandikwa na wanawazuoni kuna kwa habari ya ujio wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wale hawamuamini kisha hawa watu ambao hawaamini kitabu cha Allah na wala hawaamini risala aliyokuja nayo Rasulullah sallallahu alaihi wasallama mtume anatabiria maneno yake yenye thamani na kuelezea huu umma kwamba nyinyi hawa watu mtakuja kuwafuata wanaposogea kidogo nanyi mtawasogelea hivyo hivyo wakisogea mbele kidogo nanyi pia mtawasogelea hivyo hivyo vile vile hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu anasema qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wasalam pia alisema maneno yake hayaondoki saba halala kalamuhu min wahyi rabbina tabaraka wa ta'ala wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha maneno yake sio kama maneno ya sisi mimi na wewe bali maneno yake ni khalida ni yenye kubakia watakuja kuyarisi watu wa mbele na mbele na yatakuwa ni fundisho kwa wao ikiwa ni wenye kuzingatia hadithi ya Abdullah ibn Umar anasema mtume sallallahu alaihi wasallam la yaatiyanna ala ummati ma ata ala bani israil حذو النعل بالنعل حتى لو أن أحدهم حتى لو أن فيهم من كان ينكح أمه علانية كان في أمتي من يفعل مثله نتوما صلى الله عليه وسلم كتك من نياك من جين يذهب أناوني لزي أميمنا نكو لزي أويوي anasema umma wangu utayaleta na kuyafanya yale yale walioyafanya wana wa Israeli Mayahudi umma wangu mimi utaleta yale yale ambayo walioyafanya Mayahudi na Manasara utayaleta vile vile walivyoyafanya mfano kwa mfano mathalan bi mathal mfano kwa mfano kidogo kidogo Mayahudi walifanya hivi kidogo na sisi tutakuja baadaye tutayafanya vile vile walivyoyafanya kidogo wakisogea mbele tena na sisi pia tutayasogea tena mbele kidogo hivyo hivyo kisha mtume akasema maneno adhimu akasema hata kama mmoja wao katika hao Mayahudi na Manasara au Mayahudi bani Israeli hata kama mmoja wao itafikia kipindi anamuingilia mama yake mzazi anamuingilia mama yake mzazi wazi kabisa utapatikana katika umma wangu watakaofanya mfano wa hivyo angalia haya maneno ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أمك مما ياكو أما يتحريمها تحريم الأبدية مما ياكو أما يحرام واكو نيي يحرام وأبدية حتى كما تولوا نبابا كومي نمبيري مذاري مما ياكو هويو أمكو زاويوي فروسيوي كموهو هويو ماما نانغالية ثمانية ماما كتحجانية وتووتي kisha wana wa Israeli watakapofikia kiasi cha kwamba anamuingilia mama yake tutapatikana sisi tunaochukua mfano hivyo hivyo na tena sio siri kwamba mtu ametafuta gesi akaenda kujificha nyuma ya miti kwenye mapori la hasha ni jambo wanalifanya la wazi kabisa wana wa Israeli basi watapatikana katika umma wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam watakaofanya hivyo hivyo ndugu zangu vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam katika mifano ambayo ameitoa kukataza kujifananisha na makafiri kufanana na makafiri alyahudi wan nasara ni hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu أنسمع أبو هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصرة في الصلاة Mtume sallallahu alaihi wasallama amekataza kufanya khasra katika swala. Al-Imam Ibn Hajar katika kitabu chake Sharh ya Sahih al-Bukhari anasema anna Aisha radhiyallahu anha kwamba Aisha radhiyallahu anha kanat takrahu an yaj'al al-musalli yadahu fi khasiratihi wa taqulu inna al-yahuda taf'aluhu wa fi riwaya innaha karihat al-ikhtisas fi salah. Al-Imam Ibn Hajar anasema ya kwamba Aisha radhiyallahu anha mke wa mtume mama yetu anasema ya kwamba alikuwa akichukia Aisha kumuona mtu anaweka mkono wake juu ya kiuno katika swala. Aisha radhiyallahu anha analichukia sana hilo jambo, alikuwa analichukia mno kumuona mtu anapofunga swala yake mikono yake anaweka kwenye kiuno, sawa sawa kiuno hicho upande wake wa kulia, sawa sawa ni upande wa kushoto, sawa sawa ni katikati, midhari ameweka mikono yake juu ya kiuno. Aisha radhiyallahu anha alikuwa anachukia jambo hilo. Anasema kwa nini sasa? Anasema Ibn Hajar, Aisha ana hali ya kuwa anasema hivyo akiwa anachukia vitendo hicho, halafu anasema inna liyahuda tafaluhu, nachukia kitendo hichi kwa sababu Mayahudi wanakifanya hichi kitendo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ya Abi Huraira naha anil khasrati fi salah, amekataza mtu kuweka mikono yake juu ya kiuno chake. Na Aisha ametupa sababu ni kwamba kwa sababu Mayahudi wanafanya hivi. Ayuha an-nas ibadallah, enyi watu waje wa Allah tabaraka wa taala, al-Imam al-Bukhari ameileta riwaya kutoka kwa Abi Barza kwenye kitabu al-I'tisam, anasema inna Allah yughunikum bil Islam wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, au akasema inna Allah na'ashakum bil Islam wa bi Muhammad. Anasema Imam Bukhari kutoka kwa Abi Barza, hakika ya Allah tabaraka wa taala na'ashakum bil Islam, amekunyanyueni nyinyi, amekufanyeni nyinyi umma ulio juu kwa sababu ya kushikamana na Uislamu, na vile vile kwa sababu ya kushikamana na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Likulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila umma uliopita uliwekewa sheria yake. Umma wa Musa una sheria yake, na umma wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nao pia una sheria yake. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abidun ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliya din abil islamu la aba li siwahu idha iftakharu bi qais aw tamim. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، يقول العلامة الفوزان حفظه الله تعالى معلقا بهذا الحديث، أنا سيما ونواتوني العلامة منك وإريمه صالح آل فوزان الله مهفاذي akielezea hiyo hadithi ya mwanzo tuliyoisoma, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba nyinyi Waislamu mtazifuata nyenendo za waliokuwa kabla yenu, mtafuata njia za waliokuwa kabla yenu kidogo kidogo mpaka mwisho wa hadithi. Al-Imam al-Fawzani, ndugu zangu, yasikilizeni maneno yake. Hadha al-alim ar-rabbani, huyu mwanawachuoni mlezi anayewalea watu kwenye ilmu ndogo kwenda kwenye elimu kubwa, mwanawachuoni ambaye tunaishi naye katika huu ulimwengu, mwanawachuoni ambaye vitabu vyake ni mabthuthatun manshura, vitabu vyake vimeenea inda tulabi alilm, kwa wanafunzi watafutao ilmu vitabu vyake vimeenea mwanachuoni huyu, na sauti yake manshura wa masmua, sauti yake inasikika. Yaqulu muallifan li hadha alhadith, msikilizeni ndugu zangu huyu mwanachuoni akiifundisha na akielezea hadithi hii kwa ufupi tu. Anasema lamma ra'a almuslimuna lamma ra'a almuslimuna an-nasara yukhrijuna nisa'ahum ila al-a'mali ash-shaqah. Anasema wakati waislamu walipowaangalia mayahudi na manaswara, waislamu walipowatazama manaswara jinsi gani walivyowatoa wanawake wao, wamewatoa kwenda wapi? Misikitini kusoma ilmu. Kwenda wapi? Madaris kujifunza ilmu ya sheria. Waliwapeleka wapi? Kwa mwalimu kujifunza dini yao? La, waislamu walipowaona mayahudi na nasara wametoa wanawake wao, wamewatoa wanawake wao kwenda kufanya kazi nzito nzito, kwenda kufanya kazi nzito nzito, sio amali hafifa au sahlan yasira, sio amali hafifu au nyepesi. Waislamu walipowaona manaswara wamewatoa wanawake wao kwenda kufanya kazi nzito nzito, kazi ambazo tastahi an tudhkara inda rijal, kazi ambazo mwanaume anaona aibu kuisema mbele ya wanaume wenzake kwamba kazi hii wanafanya, kazi ambayo ile sura ya mwanamke kwamba shepu yake, uzuri wake, mapambo yake yanapukutika kwa ile kazi, kazi ambayo inamtenganisha mwanaume na mwanamke zaidi ya miezi kadhaa. Mwanamke yuko bize na kupanda milima kwenda kufanya research ya kujua kipepeo anaishi vipi, anakaa miaka akifanya research hiyo mnasara. Mwanamke ambaye anaingia kwenye kazi nzito za wanaume za kuchimba mitaro, mwanamke anaingia kwenye kazi za kufagia barabara jua kali, alikuwa mweupe maji ya kunde mpaka anakuwa mweusi zaidi ya mkaa. Mwanamke ambaye anakwenda kubeba zege ghorofa 12, mwanamke huyo anabeba zile kazi. Waislamu walipoona hivi kwa manaswara, wanawake nao wanakaa maofisini wanafanya kazi wako bize, wanawachuoni akaendelea akasema wa mukhalafati rijali, na waislamu walipoona manaswara jinsi gani wanawake wanapochanganyikana na wanaume makazini, maofisini, kwenye biashara zao, mwanamke ajua kuongea na mteja, mwanamke anakumvutia mteja kwa maneno mazuri, mwanamke anakukaribisha mteja ofisini kwa maneno mazuri, mavazi yake yalipokuwa mazuri mbele yao. Waislamu walipoona hivyo, Sheikh anasema wujida fi hadhihi al-umma man yaf'al dhalik, kumepatikana katika umma huu waislamu wanaofanya hivi, wanawatoa wake zao kwenda kwenye amali nzito, kwenda kwenye amali ambazo mwanaume waona aibu kusema unafanya kazi mahala hapo, kwenye amali ambazo mwanamke inambidi naye awe na mazoea na wanaume na mchanganyiko wa wanaume wasiokuwa maharimu zake. Umma huu wamepatikana waislamu wanaofanya hivi. Kisha akasema al-allamatul fawzani, Allah muhifadhi, maneno yake ni mazuri mno, yanaendana na hali tulizo nazo. Kisha akasema dhannan minhum, hawa waislamu wamefanya hivi kwa sababu ya kudhania, wamedhania hivi anna al-yahuda wan nasara wasalu ila hadhihi al-manzila fi sanaati wa taqaddum as-sina'i illa bisababi ta'aliyati nisa'ihi, kwamba waislamu walidhania, wamedhani ya kwamba hawa mayahudi na manasara ma wasalu ila hadhihi al-manzila, hawajafika kwenye hichi cheo daraja kubwa la ulimwengu, daraja la alamia, hawajafikia huko walikofikia. Na hawakufikia kwenye daraja hilo la kuwa na maviwanda makubwa, wafanya biashara waaminifu. Ukifanya biashara na mswahili mwenzako imekuwa ni matatizo, lakini ukifanya na naswara kafiri mmoja, basi wewe utafanya naye kwa uaminifu, atakujali unapoumwa, unapopata matatizo, wewe anakujali mno. Waislamu walipoona hali hiyo wakasema hawa hawajafikia huko illa isipokuwa bisababi taariyati nisai, ni kwa sababu ya kuacha utupu wanawake zao, kwa sababu ya kuacha wanawake wao watembee tupu kabisa, wawe huru. Ndio maneno yake anaposema hivi taariyati nisai, kwamba wawe huru wanawake wao. Ayuha nasu ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, udhkuru qawla Allah tabaraka wa taala, ikumbukeni kauli ya Allah tabaraka wa taala iliyomo ndani ya suratul Ahzab. Allah tabaraka wa taala anawazungumzia wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasemaje? Waqarna fi buyutikun, nyie wake wa Mtume tulizaneni majumbani mwenu, kaeni majumbani. Sio hivyo tu, bali wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika aya ya nyuma yake walitamani maisha mazuri, kwamba nyumba ya Mtume iwe mfano wa nyumba za wafalme waliopita huko, walioendelea, majumba yao mazuri, sehemu ya kumkaribishia mgeni ni nzuri. Wanawake wa Mtume nao wakatamani maisha hayo, wakataka watoke nje nao watafute maisha. Ikateremka aya, Allah tabaraka wa taala akasema, ya ayuhan nabii قل لأزواج إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. Ewe nabii, waambie wake zako, ikiwa mnataka maisha ya dunia na mapambo yake, mapambo ya dunia, sababu dunia vilivyomo vyote hivi ni mapambo, wa kullu hazai, na vyote hivi vitaondoka. Kwa hiyo enyi watu wa Mtume Muhammad, ya nabii Allah, waambie wake zako, ikiwa mnataka maisha ya dunia na mapambo yake, njooni, kwa maana akbilna, njooni ni wapeni sasa. Si mnataka maisha mazuri nyie? Muingie barabarani, mpigane na wanaume kama vile wanavyofanya wao, wanaume kwa wanaume, mpate maisha mazuri, njooni ni wapeni. Kisha huyu Muhammad, wa usarrihkunna sarahan jamila, nitakuacheni nyinyi kuachana mimi na nyinyi kuzuri, hakuna ugomvi. Wake wa Mtume waliposikia maneno ya Allah tabaraka wa taala kwamba wanakaribia kufarikiana na Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam, walirejea nyumba, wakarejea nyuma, wakaiacha hiyo kauli, na Allah akawapa bishara nzuri. Na ikiwa mnamtaka Allah na mtume wake kujifunza dini yake, na vile vile mnataka maisha ya akhira, hakika ya Allah tabaraka wa taala amewaandalia wema miongoni mwenu ujira uliokuwa mkubwa. Sifa ya mwanamke ni kukaa nyumbani, lakini kwa sababu ulimwengu leo hii umekuwa ni ulimwengu wa tashabuhu bil kufar, ni kufanana na makafiri, tumetoa wake zetu nje, tumewatoa wake zetu ndani, tumewapeleka barabarani wakatafute nao maisha. Bali unasema ya kwamba mwanamke hutakiwi kuwa goalkeeper, kazi yako ni kupigiwa mipira tu, wadaka wewe, toka nje. Na watu wakaja na falsafa nyingi sana, lakini falsafa hizo, tambua ayuha almuslim, unakhalifu kauli ya mola wako, unapingana na kitabu cha mola wako. Allah anasema, nawaambia wake wa Mtume, waqarna fi buyutikunna almuslimun shabahu alkufara fil malabis, waislamu wamefanana makafiri kwenye mavazi. Waangalieni mavazi ya wazee wetu waliokuwa miaka 40 huko nyuma, ukiwauliza haya mavazi yanaonekana leo hii katika ulimwengu, miaka yenu yalikuwepo? Jibu litakuwa rakaraka, hali hayakuwepo haya mavazi. Haya, hichi kizazi cha sasa kimetoa wapi haya mavazi? Tashabuhu bilkufar, wameangalia matelevisheni, wameangalia masimu yao, wasikiliza mziki, wenye kuhudhuria madisko, wameona mavazi ni kuvaa viraka kwenye mapaja. mapaja yako nje, koto wa kike wa kiume, nguo zinabana mpaka unaogopa kuswali nyuma yake. Wameyatoa wapi haya yote? Tashabuhu bil kufar. Almuslimun shabahu al kufara fil maakal, wa islamu wamefanana makafiri kwenye chakula. Angalia waislamu wanavyokula chakula chao. Hivi chakula unachokula wewe ndivyo alivyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kula hivyo? Almuslimun shabahu alkufara fil afkari wal ara, waislamu wamefanana makafiri hata kifikra na rai. Akitoa rai yake ichunguze vizuri, sikubali haraka haraka, ifuatilie hiyo rai, uangalie amesoma vitabu gani vya watu wa falsafa, wataalamu wa kizungu waliokuwa huko nyuma, ndio naye anafanana hivyo hivyo. Almuslimun waislamu hao hao shabahul kufara fil mawaid, waislamu hao hao wamefanana makafiri katika miadi, appointment. Waislamu wamekuwa na appointment za kizungu za kimagharibi, kwa maana huyo mswahili huyu, ule uswahili na yale maneno yanamkera, anatafuta tamaduni za kiyahudi kinafara naye azivae. Almuslimuna shabahu alkufara fi muasharati zawjia, waislamu wamefanana na makafiri katika upande wa maingiliano ya kimapenzi, mke na mume. Mapenzi ya mume na mke nyumbani wameyakopi wapi? Uliza au wewe mwenyewe fikiria katika akili yako, haya mapenzi umeyatoa wapi? Kwenye kitabu cha Allah au sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Utakuja kukuta akhadhuha min alghab, wakiangalia filamu za uchafu wanazifanya ndio maisha ya ndoa katika familia zao. Almuslimuna shabahu alkufara fil a'yad, waislamu wamefanana makafiri mpaka kwenye sikukuu. Leo ni jambo la ajabu kusikia kwamba kuna sherehe ya birthday ya mtu. Ni jambo la kushangaza kwamba eti mtu amealika watu, ameandaa chakula, vinywaji, nini? Kuna hakika hapa? Hapana. Kuna harusi hapa? La, bali nini? Siku yangu ya kuzaliwa. Ayuha an-nas aina tadhhabun, wapi tunapoelekea? Ayuha al-muslimun, angalia idi iliyotoka hapa nyuma tarehe 25, umma katika miji, watoto wanazunguruka mitaani, baba ninunulia nguo za sikukuu, mzee ananunua, na bado hii ya keshokutwa au ya leo ya keshokutwa ya mwaka mpya. Fataajabu alujab, utashangaje kustaajabishwa. Hawa ndio waislamu ambao mtume wao amewaachia uislamu uliokuwa safia tanakia. Ndugu zangu, namalizia kwa kusema al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala anasema maneno ya dhahabu mazuri sana. Anasema hivi: inna min tabi'ati al-umma, hakika katika kawaida ya umma wote, sisi hapa waislamu ni umma, sisi hapa ni taifa, kwa maana ni umma al-islamia. Hakika katika tabia yote ya umma wote ule, idha man hattat wa dha'afat, kwamba ule umma utakapoporomoka chini na ukadhoofika, baada ya kuwa ni umma uliokuwa juu, basi kitabia ya umma wote, ayuqallida man hiya aqwa minha, umma huo basi kawaida yake lazima uige na ukopi mataifa ambayo ni makubwa yenye nguvu kuliko yenyewe. Sisi leo hii ni adhafu nnas, hakuna umma, hakuna umma kwa sasa hivi adhafu nnas min almuslimin, hakuna umma uliokuwa dhaifu kwa sasa kama waislamu. Kwa hiyo kwa kuwa sisi ni madhaifu, na maneno Sheikh Albani haya ni kwamba lazima tukopi na tuige mifumo ya watu wasiokuwa waislamu. Ndugu zangu, rejeeni kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala, fa inna fiha manjat, kuna kufaulu. Na haya niliyosema yote ambayo sisi waislamu tumewaiga na kuwafananisha, kujifananisha na makafiri, yameelezwa kwenye kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Biashara yako unayoifanya wewe imeelezwa kwenye sunna ya Mtume, masharti ya biashara, biashara za haramu, biashara ambazo ni za halal. Dini yote Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, kukopa kwako, kulipa kwako, unaponunua na kuuziwa mahala pale, kuna maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ameeleza kwa uwazi kabisa sallallahu alaihi wasallam. maingiliano ya kimahakama, maingiliano ya kidaula, maingiliano ya kimataifa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza mavazi unayovaa yote. Mtume alaihi salatu wasallam ameeleza jinsi gani mwanaume avae, jinsi gani mwanamke avae, mtoto mdogo avishwe vipi, vitu gani vya kuchezea mtoto. Dini yote hii imeelezea. Udu ila rabbikum, mrejeeni mula wenu. Wastaghfiru lahu, na muombe msamaha mula wenu. Watubu ilaih, na mfanye toba kwa Allah tabaraka wa taala kwa yale ambayo tumeyafanya katika makosa. Tuzidi kumomba maghfira Allah tabaraka wa taala, atusamehe madhambi yetu na atuongozee sisi na familia yetu. Allahumma aizza al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da'aka a'da'a din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.